podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, hvis du sådan tænker på staten Texas, en af de der store og en af de største stater i USA, så er sådan noget som frihed og det enkelte menneske, altså noget, vel noget, der står i centrum. Det er så langt fra socialisme, som man næsten kan komme i USA, ikke? Ja, det må man sige. Det er en ret borgerlig stat, ret konservativ stat, som selvfølgelig er mere sammensat end som så, netop fordi den er så kæmpestor, men nogen venstreorienterede bastion har det aldrig været. Det er kun lige omkring Austin, man finder sådan noget. Ellers er vi ude i sådan det frie Vesten og den store stat med de brede vidder og en mand er en mand og sådan noget. Blandt andet, men også en, altså, der er dele af bibelbæltet, der løber ind i Texas, og de dele, de er meget socialt konservative, og der er det ikke altid, man lige synes, det er frihedens klokker, der ringer i det fjerne. Så er det måske det der skisme mellem den der totale frihed, og så alligevel nogle meget socialt konservative mennesker, at jeg skal forstå den her historie. Fordi så sidder jeg der på nettet og læser forskellige historier. Forleden dag, så falder jeg over en historie fra Dallas Morning News, der handler om, at der er fængselsinspektører, bibliotekarer, i fængslerne i Texas, der har udarbejdet en liste, hvor man har godkendt 248.281 bogtitler. Det er alligevel ret mange, man er gennemgået med pind, med sådan at sidde og læse igennem og sagt, dem her må dem, der er indsat i vores fængsler, gerne læse. Og på den anden side, der er der 10.073, som man har sagt, dem må man altså ikke læse. Så der har siddet nogle kommissærer der blandt bibliotekarerne i det officielle Texas fængselssystem og valgt, hvad må man læse? Og hvad må man ikke læse? Åbenbart. Og det er ret interessant, fordi det, man for eksempel ikke må læse, det er farven lilla, altså color purple. Aha. Og det må man ikke, fordi der er en scene der i, hvor der antydes voldtægt, og det er ikke godt for dem, der sidder ind og læse. De må heller ikke lov til at læse Freakonomics, det kan du nok bedre forstå. Freakonomics må de ikke læse. Og de må heller ikke have lov til at læse Monty Pythons bøger. Fordi, Monty Pythons bøger, nej, heller ikke læse. Fordi der er nøgenhed i den, så dem må de ikke læse. Og de må heller ikke have lov til at læse Game of Thrones, for eksempel. De må ikke læse The Walking Dead. De må heller ikke have lov til at læse nogle af Shakespeare's stykker, eksempelvis. Alt sammen fordi der er sådan lidt løsluppenhed i nogle af stykkerne. Det lyder jo fuldstændig skørt, det der. Men ved du, hvad man gerne må læse? Nej, hvad må man gerne læse? Man må gerne læse Mein Kampf af Adolf Hitler, og man må gerne have lov til at læse Ku Klux Klans leder, gamle leder, David Dukes bøger. Dem må man gerne have lov til at læse, for eksempel. Det virker ikke, som om den der liste er helt gennemtænkt. Nej, men så læser... Hånden på hjertet. Men så læser jeg, hvordan er det, man vælger? Der er noget af det skyldes, altså der må ikke sådan være opfordring til voldtægt. Der er noget. Ikke så mange opfordringer sådan til... erotisk samkvem med andre i Mein Kampf. Så skal man i hvert fald tolke det ret vidt. Ret bredt. Det er det, der kommer til ord deri og så videre, men det er jo ret skørt, at man ikke må læse farven lidt, at man godt må læse Mein Kampf. Altså, så vil jeg nok kigge på min læseliste igen og overveje, om man overhovedet nogensinde skal blande sig i, hvad andre går og læser, selvom de sidder i fængsel. Men en af årsagerne er mere konkret og specifik end bare, at man ikke må have lov til at læse noget, der handler om porno eller voldtægt eller hvad ved jeg. Noget af det også simpelthen, fordi hvis en bog har et meget tykt omslag, så kan det bruges til at smule ting ind, som ikke må komme ind i fængslet. Så der er også sådan en praktisk årsag nogle gange. Det er måske mere noget i, at man kunne få Mein Kampf i en paperback-udgave, og det kunne man ikke med farven lilla. Det kunne godt se sådan ud. Jeg synes bare, det er fantastisk at forestille sig, at den her frie delstat, Texas, der sidder der et stort hold, for det er jo mange mennesker, der skal gennemgå i alt, altså over 250.000 titler, som de har siddet og sagt. Det virker ikke, som om det er helt, altså, de har været helt rigtig grundige og velforvejet, mens de gjorde det. Og det lyder som sådan noget, der, altså nu skal jeg ikke, nu kender jeg ikke den der historie, og jeg er slet ikke inde i den del af fængselslovgivningen i Texas, det skal jeg lige sådan sige på forhånd, men jeg tror, vi her er et sted, hvor det her socialkonservative Texas gør sig hørt på sådan en meget uheldig måde, og dobbeltmoralsk fasong, som det så ofte er. Ja, spændende. Spændende. En anden historie, jeg faldt over her i New York Times forleden dag, som jeg synes er ret fantastisk, det er jo i kølvandet på hele den her MeToo-kampagne, vi har snakket om det før, var der problemer med Bill Clinton, da han var præsident i sin tid. Og nu angriber en serie unge feminister i USA, så en af feminismens store ikoner i USA, nemlig Gloria Steinem. Som jo har forsvaret Clinton tidligere. Lige præcis, og det er derfor, at de angriber hende. Fordi de er gået tilbage til det debatindlæg, hun tilbage i midten af 90'erne i 1998 skrev til fordel for Bill Clinton og sagt, ved du hvad, gamle kammerat, du er simpelthen på krænkerens side her, og ikke på offerets side. Og nu er hun drevet i defensiven, og hun er gået så langt, som hun siger, at vi er nødt til at stole på kvinder. Jeg ville ikke have skrevet det samme, hvis jeg satte mig til tasterne i dag, siger hun så. Fordi, hvad var det, hun skrev dengang? Det fandt jeg så i det her debatindlæg. Hun skriver følgende, hvis alle, det er tilbage i 1998 mod Bill Clinton, ikke? Eller for Bill Clinton, hvis alle de seks antydninger, der i øjeblikket svæver rundt i Det Hvide Hus, skulle være sandt, så vil jeg mene, at præsident Clinton burde gå i sexterapi, sagde hun, og det var i en ironisk tone, og så sagde hun, og selv hvis det er rigtigt, de her anklager mod Bill Clinton, så er der jo ikke tale om noget rigtigt alvorligt. Han har gjort nogle dumheder i sin fortid. Det sagde en af kvindesagens store, store figurer, Gloria Steinem, altså i 98, og nu bliver hun altså angrebet big time af de unge feminister. Det er jo simpelthen meget interessant, hvad der foregår. Ja, det er det. Altså, vi var inde på det med Clinton sidst, at man skal jo huske, at meget, det meste af alt det, der er omkring Bill Clinton, er også rimelig veldokumenteret ud over det, han selv har indrømmet, at han har haft en del forhold igennem sit liv til andre end Hillary Clinton. Ja. Men oven i det er der jo også nogen, der beskylder ham for overgreb, seksuel overgreb og for voldtægt. Det er han ikke dømt for. Det er bare anklager. Og man kan sige, der er sådan to, altså hvis det bare er en dårlig ægtemand, vi er ude i, som er sammen med andre, der har lyst til at være sammen med ham, så er jeg jo egentlig på Gloria Steinems side, ja. som hun skrev tilbage i 90'erne. Hvis der er hold i nogle af de anklager om seksuel overgreb, så er selvfølgelig meget, meget problematisk, at også kvindebevægelsen i USA har været med til, eller et ikon for kvindebevægelsen var med til at holde hånden over ham. Ja, det de siger her, det giver sig selv, at republikanerne elsker den her historie, fordi at Gloria Steinem, udover at være et ikon for kvindesagen, så er hun selvfølgelig også en person, der var i og omkring demokraterne og tæt på begge, både Hillary og Bill Clinton. Men også over på altså de unge demokrater, som er meget, meget vrede, de ser jo ikke på det så venligt, som du for eksempel gør nu. Hende her, der hedder Caitlin Flanagan, som skriver et indlæg i The Atlantic her forleden dag, hun skriver om Gloria Steinem, it's slut-shamed, victim-blamed and age-shamed. Og hun må fortryde mere end nogen anden, at hun skrev det dengang, siger altså den unge feminist. Så den her konflikt, som startede, hvad skal vi sige, nogen siger jo, at MeToo-kampagnen i virkeligheden ikke startede med Harvey Weinstein, men at den startede med sagen om nuværende præsident Trumps grab them by the pussy, sager der i valgkamp sidste gang. Men nu er der nogen, der går tilbage og siger, nej, den går længere tid tilbage, og der var demokrater, der bakkede op og støttede Clinton, selvom han burde være vippet ud. Det er en ret stor debat i USA nu. Ja, det er det, og man kan jo trække den debat endnu længere tilbage. Der er jo også mange, der holdt hånden over andre store politikere i USA, især Demokratiske Parti, Lyndon B. Johnson, ja. John F. Kennedy osv., hvor alle vidste om det, der foregik, Theodore Kennedy osv., men man blev ligesom bedt om at tie stille. Man skulle altid sådan læse mellem linjerne for at læse om de her ting, og der var i hvert fald ikke noget, hvor man på noget tidspunkt, mens de her mænd var ved magten, overhovedet stillede spørgsmålstegn ved, om de skulle være ved magten. Og så har det jo været sådan i nogle måneder siden den famøse valgkamp mellem Hillary og Donald Trump, så er anklagerne om sådan noget ligget over hos republikanerne. Men nu kan vi jo se, at Al Franken, senator, er under anklage, et andet medlem af demokraterne, der sidder i repræsentanters hus, også under anklage. Så du har de der sager i øjeblikket, Mads, hvor man ikke længere kan sige, at det her det er noget, der foregår hos republikanerne. Det foregår mindst lige så meget hos demokraterne. Ja, men nu har vi, altså, vi har jo også hele, altså skal vi sige, hvorfor sidder Donald Trump i Det Hvide Hus? Og der kan man finde rigtig mange demokrater, der jo mener, at det er Anthony Weiners tissemand, der er skyld i, at Donald Trump er præsident. Fordi hvis vi lige sådan skal rulle den historie op, Anthony Weiner... Den er altid god at rulle op. Ja, ja. Anthony Weiner er jo skyld i, at, man genåbner hele Hillary Clintons e-mail-sal, at FBI-direktørs Comey, han genåbner den. Og det er han, fordi han fra en computer sender nogle billeder af sig selv til nogle unge kvinder. Der kommer en sag ud af det, men på den computer, der ligger Huma Abedins dokumenter også. De deler åbenbart computer. Og var par. Og på den computer, der ligger der de her dokumenter. Det betyder, at da der kører en sag mod Anthony Weiner, opdager man pludselig, at Anthony Weiner har haft adgang til nogle dokumenter, måske, som man ikke skulle have haft adgang til, og så er man af den vej med til, at fordi Anthony Weiner har været en meget dårlig ægtemand, så er han bliver hele e-mail-sagen genåbnet, og det er den sag, da den bryder frem. Nu skal vi ikke give Trumps valgsejr en årsag, men før den bryder frem, der fører Hillary Clinton med 8% point i mange meningsmålinger. Og efter den sag er det, vi oplever, at de især meget voldsomt kommer tæt på hinanden inden for en meget kort periode. Så mange mener selvfølgelig, at det skyldes, at FBI-sagen mod Hillary Clinton bliver genåbnet. Og det gør den jo så på grund af Anthony Weiner. Så det er jo noget, der når først de her ting ruller, så kan det få store konsekvenser. Og hvis I sidder og tænker, har Mads og David dog ikke et klip, hvor Bill Clinton kommenterer de her anklager mod ham selv, så nej, det har vi ikke, fordi Bill Clinton, han forholder sig i dyb tavshed om den her sag. Bill Clinton har valgt en strategi, hvor han ligesom ignorerer MeToo. Ja. Og det er nok meget godt. Ja, og Hillary Clinton er også meget, skal vi sige, diplomatisk og forsigtig omkring det her emne. Ja, et godt råd til enhver, der har lyst til at søge politisk embede, er lad være med at sende dick pics rundt på de sociale medier. Lad være med at have udenomsaffære, lad for guds skyld være med at forgribe dig på andre, der ikke har lyst til det. Det var bare tre gode råd. I hvert fald synes jeg, det sidste skal man bare stikke pipen ind lige med det samme. Man lige skal præcis. Ikke begå nogen som helst form for seksuel overgreb. Det må i hvert fald være... Det er vores klare... Det må være udgangspunktet en omgang med, det, med andre, af både det ene og det andet køn. Præcis. Nå, vi skal også til det, der foregår i virkeligheden. Lad os starte et andet sted, Mads, end selve virkeligheden. Fordi jeg fandt et fantastisk klip fra Saturday Night Live, et af vores yndlingsshow, der altså kører lørdag aften i USA, bedste sendetid, det længst kørende sådan amerikanske satireshow eller komiske show, der eksisterer i USA. Og der er jo den gode Alec Baldwin i sin rolle som præsident Trump. Og den her... Her hvor vi kommer ind i klippet, det er på et tidspunkt, hvor præsident Trump lige kan glæde sig over, at han har fået vedtaget sin store skattepakke, den vender vi tilbage til om lidt, men samtidig har oplevet, at der er kommet uro på grund af Flint-sagen, den kommer vi også tilbage til om et øjeblik. De to ting dukker op på samme tidspunkt, så Kelly Ann Conway, hans rådgiver, kommer ind på kontoret og beder Trump om at blive lidt længere tid til den julefest, de ellers har i gang med i Det Hvide Hus. Mr. President, are you sure that you don't want to stay at the Christmas party longer? Because everyone is celebrating this huge tax bill. Mitch McConnell is serving everyone bourbon. I got so drunk, I told the truth. I'm sorry, Kellyanne, I'm in pouty baby mode. This Flynn investigation has really got me down. Oh, come on, sir. The tax bill is your biggest achievement yet, in that it is your only achievement. Mm. Sorry, I'm not in the Christmas spirit. The only thing that cheers me up are these hilarious Muslim videos that I've been retweeting. Like Scrooge says, barf, Hamburg. So please, you go ahead and enjoy the party. Okay. Anything I can get you before I go? Yes, one little thing. I want you to withdraw $5 million from my bank account and put it in a duffel bag with my passport, a fake mustache, and a bucket of chicken. Okay. Ja, Mads, det er jo selvfølgelig fordi, at man kører på, at den der sag... The Russia Thing, som vores gode præsident kalder den. Den sådan begynder at nærme sig, så han opfordrer altså Kellyanne Conway her til at pakke en duffelbag, så han kan stikke af. Det er meget morsomt. Vi er jo... hele den her Rusland-sag. vi skal være lidt forsigtige, når vi taler om. Ja. Men lad os prøve alligevel, ja. Fordi den går jo... Altså, den handler om Mike Flynn. Og hvis vi lige skal vende tilbage til, hvem er Mike Flynn? Mm-hmm. Mike Flynn er den første rigtig tunge person i... Og med tung mener jeg en, der har meget indflydelse og taler med en stor vægt i debatten, og hvor man virkelig lægger mærke til, der stiller op på Trumps hold og støtter Trump. Og han er ikke en her hvem som helst. Han er general... Og fører jo an i hele den her lock-her-up omkring Hillary Clinton, bandet på republikanernes konvent, og kommer altså på en meget kort periode ved at forsvare Trump meget, meget voldsomt. Der kommer han meget tæt på Trump og helt ind i indercirklen. Samtidig er Flynn jo også en privat forretningsmand, og han er jo konsulent, lobbyist, hvad man nu vil kalde det. Og han har jo en række kunder i den forbindelse. Af tvivlsom karakter. Det er i hvert fald nogen, der ikke er gode at have, hvis man skal hvis man samtidig skal støtte en præsident. Og der er jo blandt andet den tyrkiske regering, og der er også russerne, som Flynn har arbejdet for. Og i den forbindelse har Flynn jo sådan lidt dobbeltroller. Og Flynn er ikke, da han jo er en af de første, der får en toppost i Trumps administration. Han bliver jo udpeget som national sikkerhedsrådgiver. Det er en meget, meget tung post. Og en af de poster, hvor du har allermest med præsidenten at gøre overhovedet. Så du får en enorm indflydelse med den post, simpelthen fordi du har præsidentens ører så ofte dagligt i Det Hvide Hus. Og adgang til præsidenten er meget hård politisk valuta i Washington D.C. Det har Michael Flynn. Der viser sig jo, at han jo ikke rigtig får fortalt sandheden, når han sådan skal oplyse, hvad han laver, og hvad han har haft af andre ærner. Og det viser sig også, at han jo, da han så bliver afhørt i nogle omgange, kommer til at lyve over for FBI. Og det har jo så gjort, at fra at være den, der stod og forsvarede Trump, og virke som en, der ville gå i døden for sin præsident. Nu han jo så har han lavet en aftale med den særlige rådgiver, Robert Mueller, der er jo sat til at undersøge to ting. Ikke særlig rådgiver, særlig undersøger. Ja, særlig undersøger. Robert Mueller, der er sat i verden for at undersøge to ting. Det ene er, hvad er omfanget af russernes indblanding ved valgafhandling i 2016? Og nummer to, i hvilket omfang har folk fra Trumps kampagne deltaget eller samarbejdet med russerne. Og nu har vi en, der, fordi man har så meget på ham, vi ved ikke helt, hvad Mueller har på Flynn, så har han lavet en aftale med Mueller. Og så nu er han ikke længere på Trumps hold. Nej. Nu er han en del af det system, der kan pege en pistol, rygende pistol, direkte. Og det vi så i ugen op til, at det pludselig viste sig, at FBI her, Mueller havde noget på Michael Flynn. Det var første tegn var, at lige pludselig så havde Michael Flynn ikke noget at gøre med de advokater, som arbejdede for præsidenten i den her sag. Han løsrev sig fra dem, og så vidste man godt, den var gal, fordi det her, det er jo amerikansk retsprincipper, som vi ikke har i Danmark. Det der med, at du sådan set kan handle med anklagemyndigheden, den forstand, at du ved at love, at du vil sige noget fremadrettet, så slipper du af krogen eller billigere. Ja. Det er det, vi har at gøre med her. Så det vil sige, det er jo meget retspolitisk usikkert, fordi i princippet kunne Flynn finde på at sige noget, der slet ikke er rigtigt, bare for at slippe fri. Ja, man kan sige, at systemet fungerer jo kun, hvis det er sådan, at man jo er sikker på, at man så fortæller sandheden, ikke? Ja. Og at man ligesom kan lægge op til, at det er sandheden, man får frem. Ja. Så lad os lige prøve at spille et klip mere fra det her Saturday Night Live i går, fordi lige efter, at Kellyanne Conway så har forladt hans kontor, Trump sidder der nedtrykt på grund af den her sag op, så bliver han så hjemsøgt af nogle spøgelser. Og det første spøgelse, han bliver hjemsøgt af, det er altså Michael Flynn, der kommer ind i en sky af tårer, røg, iført lænker fra top til tå. Kommer han altså herind og hjemsøger. Prøv at høre det her. This is the time I like to reflect on all the good things I've done this year. It'll only take a minute. Oh wait, what's that? Donald J. Trump! Donald J. Trump! Oh, God. You've come to get me, I knew it. It's the Muslim stuff, right? No. It's for calling Mexicans rapists? No. The Roy Moore stuff? No. Draft dodging? No. The birther stuff? No. Pocahontas? No. The Central Park Five? No, wait. Making fun of the handicapped reporter like this? No, sir! Ja, det er altså, inden at Michael Flynn når at sige, hvad det er, han har sagt til myndighederne, så remser Trump alt det op, det kunne være. Ja. Men vi er ikke kommet til det, det faktisk er, nemlig Rusland, men vi bliver lige mindet om, at der er en masse andre uheldige sager. Ja, og det er jo, det, altså, vi er, det bliver nødt til at sige, vi er stadigvæk meget langt fra, at Trump bliver eskorteret ud af det Hvide Hus og fjernet fra præsidentembedet, men det her er bestemt ikke nogen rar julegave for præsidenten at modtage. Nej, fordi hvis nu vi skal sige, hvor lang tid der egentlig er med, så skal det altså først og fremmest være sådan, at Mueller på et eller andet tidspunkt, altså hvis nu antager, at vi skal nå frem til det mål, at han bliver båret ud af Det Hvide Hus, så skal Mueller først komme med et eller andet, der er voldsomt. Det er ikke nok, fordi præsidenten kan ikke blive dømt af en almindelig domstol. Så skal det ind i kongressen, hvor først repræsentanterne hus... Det skal være så politisk betændt, at hans egne... Præcis, ja. Og selv hvis de vil det, så skal vi altså ind og have det godkendt i repræsentanternes hus ved et simpelt flertal, og hvis det skal føre til, at han skal strides helt ud af vagten, så skal 2/3 af senatet stemme for. Så vi er meget, meget langt ude i fremtiden, før man næsten kan se det foregå. Men vi skal lige høre videre her, Mads, fordi Flynn fortæller nu, hvad det er, han har i tankerne, han taler med Mueller om her. No, I'm Michael Flynn, the ghost of Witness Flipped. Mr. President, I came to warn you. It's time for you to come clean, for the good of the country. The what? The good of the? The good of the country. The good of the come? This is serious, sir. The FBI got to me. Before all this, I had a great life, Donald. I was an honorable, twice-fired military man who loved to talk about how Hillary Clinton had a child sex ring in a pizza shop. Oh, Mike, you were my man. You led the locker-up cheer at the convention. Who knew you had so much dirt on you in your past? If only somebody had warned me about you. Well, President Obama did tell you not to hire me. I meant someone who's American. Ja, altså, nu fortæller Flynn, der dukker op som et spøgelse her, at han har noget, og han har indgået en aftale med FBI. Hvor ubehageligt, Mads, er det for præsidenten, at der er sådan en aftale, som du selv var inde på. En af de nærmeste, han var på tale som vicepræsidentkandidat. Han blev nationalsikkerhedsrådgiver ganske, hvis det ikke ret lang tid, før han blev fyret. Men han var, altså nationalsikkerhedsrådgiver, er vel nummer 2 eller nummer 3 i forhold til præsidenten. Vi kan diskutere, at vicepræsidenten tættere på ham, at stabschefen tættere på ham, men vi er deroppe, ikke? Jo, vi er helt oppe i den aller tungeste ende af systemet, så det er der slet ingen tvivl om. Og, det er, og bare det, at Flynn måtte gå efter så kort tid, og var det første sådan politiske offer, der blev bragt i Trump-administrationen, var jo meget opsigtsvækkende og noget, som man i den grad lagde mærke til, fordi det var tydeligt, at Trump ville have Flynn, men Flynn var simpelthen for betændt til, at man kunne have ham siddende tæt på sig. Og så sendte den gode Trump jo i øvrigt forleden dag en tweet ud, der kunne opfattes, som om han var viden om, han havde løjet for FBI. Han skriver i den her tweet, jeg var nødt til at fyre Flynn i sin tid, fordi han løj over for vicepræsidenten. Det vidste vi godt, for det var den officielle grund. Og skriver han så over for FBI. Det kan tolkes som om, at Trump vidste allerede dengang, at Flynn havde løjet. Det kan også være, at det bare er en fejl. Men det giver sig selv, at dem, der afskyer Trump, de hopper på den der, de siger faktisk, det var det fældende bevis, det er the smoking gun. Ja. Han vidste det hele, siger de. Hele tiden har vidst det hele, ja. Man kan sige, det der har været ret tydeligt med Donald Trumps måde at håndtere den her Rusland-sag på, og nu forklarer jeg lige, hvorfor jeg tror, at jeg ikke egentlig er sikker på, at det her fører til... Undskyld, hvis I kan høre nogen banke bag os, så er det fordi, der er nogen, der er ved at reparere et studie ved siden af os. Det er bare til god orientering til alle lytterne. Ingen andre kan høre det, for jeg ved. Nej, det er godt. Men vi kan høre det, og jeg troede, det var sådan nogle morse-signaler, hvor man nogen forsøgte at sende os budskaber inden fra ledelsens kontor. Men det var ikke det. Nej. Men hvor kom vi fra, David? Vi kom fra, hvorfor du ikke nødvendigvis tror... Ja, og det er Trump jo hele tiden sendt signal om, at han bare gerne ville have den her Ruslands undersøgelse overstået så hurtigt som muligt. Ja. Og jeg tror egentlig ikke, at Trump i hvert fald selv tror, at han kan komme i fare, men at han gerne vil have den lukket, så han kan komme videre, fordi han er træt af, at der er så meget om den. Så tror jeg så, at han undervejs har opdaget, at den her sag godt kan berøre flere omkring ham, end han lige havde håbet på, og han måske også forklarer over. og at han måske ikke helt har tænkt sig om, hvad angår, hvad er samarbejde med russerne, hvad er det ikke, og hvordan kan man fortolke det, og så videre. Jeg tror ikke, præsidenten er i fare på det her spørgsmål. Det heller jeg stadig, det vil jeg stadig blive meget overrasket over, hvis han rigtig kommer i fedtefadet på det her spørgsmål, som andet end en rigtig dum politisk sag, som bare kan blive ved med at køre. Den minder mig på mange måder lidt om Hillary Clintons e-mail-sag, at i substansen er det ikke sikkert, der er så meget på Hillary som person og Trump som person, men sagen er i sin natur rigtig dum, og den bekræfter alle dem, der i forvejen ikke kunne lide Hillary Clinton og nu Donald Trump, om at hvordan de opfatter dem. Og, det giver en masse politisk fnider for ham. Og det, der skal til for at forestille sig, at det vil ende med, at han bliver strittet ud, det er selvfølgelig, at det ikke er nok at bevise, at der har været en russisk indblanding i den amerikanske valgkamp, men at denne indblanding var orkestreret ikke bare af Trumps folk, men af Trump selv på en eller anden måde. Det er der, vi skal ind, ikke? Jo, men selv da, så er der ikke nogen, der siger, at man ikke må det. Nej. Altså, der er vi ude i virkelig at fortolke nogle fortolkninger, og derfor bliver jeg nødt til at holde fast i, at det er hans egne, der politisk skal sige, at nu er det, der bliver rullet ud, det er så tungt, og det giver os alle sammen så store problemer, at vi bliver nødt til at lave en Watergate på Donald Trump. Og det er derfor, det er så alvorligt. Det er også derfor, det er væsentligt at sige, det er altså ikke Mueller, der afgør det her, fordi det kan han ikke i forhold til en præsident, og derfor bliver det i sagens natur en politisk afgørelse, lige hvis man skal med til sidst. Ikke? I øvrigt, så skal vi jo lige huske på, at Michael Flynn er den højst placerede, der nu er inde i nettet hos Robert Mueller, men inden da er det jo også hans tidligere kampagnechef Paul Manafort, det er hans tidligere udenrigspolitiske rådgiver, Data Populus, tror jeg, han hedder. Det er de her forskellige, det er sådan ret tæt på, men det er jo ikke nogen, hvor vi kan sige, at de har siddet med fingrene nede i klejnekassen. Nej, man kan sige, altså med hvad er det, han hedder, Data Populus? Er det Papadopoulos? Papadopoulos, ja. Noget af den stil. Ja. Det er ham, de kalder for Coffee Boy. Ja. Det er jeg så også begyndt at kalde ham, fordi det er så svært, det der græsk klingende navn. Ja. Men det er jo en måde at sige på, han var ikke tæt på Trump. Det var sådan en perifer person. Ja. På samme måde har man jo også med en vis ret holdt Paul Manafort ud i strakt arm og sagt, ja, Paul Manafort. Og jeg tror godt, man kan leve med, at Paul Manafort får skrevet nogle rigtig skidt ting omkring sig. Ja. Det gør ikke noget. Flynn, det er lidt anderledes. Mm. Der er vi helt tæt på en, som var tæt på Trump, blev opfattet som en, der var meget, meget vigtig for Trump i en periode, og også en, som familien og dele af familien tog til sig og så videre. Så vi har en der har været helt inde i indercirklen. Og det han siger jo, at Michael Flynn, som er meget, meget centralt, det er, at i forbindelse med det famøse møde, som han holdt, og som han ikke fortalte FBI, om han havde holdt og ikke fortalt det rigtige indhold om i anden omgang, der siger han, at det tog han, fordi han fik en besked, en ordre, fra en højt, very senior person i og omkring Donald Trump. Og hvem kan det være, hvis man selv er Michael Flynn på det her tidspunkt? Det er jo selvfølgelig det spørgsmål, man stiller sig. Er det præsidenten selv, eller er det for eksempel svigersøn Jared Kushner, eller er det den store søn Donald Trump Jr.? Det er nok der omkring, ikke? Jo, i hvert fald, ja, det kan nu godt være en del flere. Mm-hmm. Men altså, men vi er oppe i en altså, det er svært at forestille sig, at det ikke er en, hvis identitet ville være meget, meget klar for os alle sammen. Altså en, hvor vi tænker, nok ud, er vi oppe i den tyngde? Så for det, for ellers er det jo ikke, Michael Flynn er ikke sådan en, man bare sådan dirigerer rundt med. Nej. Det er jo ret tydeligt. Lad os lige køre videre med det her dejlige klip fra Saturday Night Live, fordi en mere, der dukker op i tåren og hjemsøger Donald Trump, mens han sidder der på kontoret og er ked af det, det er Vladimir Putin. Så lad os lige prøve at høre Putin, der også ankommer her. Oh no, it's happening again. Vladimir, you must be my present. Of course. Donald, you can't hide from me. I see and hear everything you do. Because you're a ghost? Yes, I'm ghost. Listen, we put a lot of work into you. So much time and money, and you're about to mess it all up. You seem so volatile. I'm sorry, Vladimir, but I promise I'll be more diplomatic with North Korea and that fat little psycho who runs it. Whoa, Trump, you have to chill out, broski. Vladimir, look, I've always wanted to ask you this. Do you think I'm cool? Look, I have to go. So that's a yes? I just have to go. Someone else is coming. They're coming. Det, jeg synes, der er interessant her, Mads, det er jo et spørgsmål, der hele tiden dukker op. Hvorfor skulle Donald Trump i valgkampen have ønsket sig hjælp fra russerne, og hvis det var rigtigt, at han godtog den, hvorfor har han så ikke leveret noget til Putin efterfølgende? Det er to, synes jeg, sådan svage punkter i opbygningen af, at Donald Trump skulle være i lommen på russerne. Ja, det må man sige. Altså, der er jo mange spekulationer, og vi er virkelig ude i konspirationer på konspirationer på konspirationer her, fordi når man er forretningsmand og har den historie, Donald Trump har, så er det jo ikke ret svært at finde på en konspiration, der enten involverer penge eller aktiviteter af den ene eller anden grad, eller der er endda spekulation om, at Trump var på besøg i Rusland på et tidspunkt, og der bliver han kompromitteret. Der er alle mulige konspirationer, der kører derud. Også nogen, der bliver præsenteret ret lødige i medier. Altid, sådan som jeg læser om nogen, der, noget, der er med meget, meget tyndt fernis af bevismateriale, sådan lagt hen over. Det er ikke noget, som man sådan bare må tage for gode varer, det der er her. Fordi du har ret i, at der er sådan nogle... Altså, Trump har ikke givet russerne noget, efter han blev præsident. Nej. Det kan man jo så, hvis man er konspirationsteoretiker, besvare med, jamen det skyldes jo så nok, at han arbejder på sådan en lidt længere plan, og nu er det hele så varmt, at han ikke kan give noget, men det er meningen, at han vil give noget. Det er sådan den forklaring, man tit hører. Og så det andet, du var inde på. Altså, det her med, at hvorfor skulle Trump række ud til russerne på den façon, og hvad skulle han egentlig få ud af det? I valgkampen, og der må man bare sige, det ville, altså, der er jo ingen, der sådan rigtig tror på, at det er russerne, der er skyld i, at Trump er med præsident. Og risikoen ved at gøre det, og få noget skidt ud af den kontakt, den er så høj, at jeg har svært ved at forestille mig, at en præsidentkandidat selv vil få den tanke. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sådan sidder længere nede i systemet og tænker, som ikke rigtig forstår politik også, som sidder og tænker, at vi kan bruge hjælp fra alle, hvis det var, og de måske kan have gjort noget. Det skal jeg ikke forsvare, men altså, hvis man sådan har vokset lidt op med amerikansk politik, som man forventer, at nogle topfolk omkring Trump er, og Trump selv også forstår, så ved man jo godt, at et samarbejde med det, der har været USA's arvefjende siden den kolde krig, det er jo ikke noget, man bare sådan lige iværksætter samarbejde. Nej, vi kan jo sagtens forestille os, det ved vi også frem og skvæg fra folk, der kender Putin godt og Putins politik godt, så kan vi jo godt se nogle formål, som russerne måtte have med det her, splitte Vesten, gør usikkerhed omkring USA's position og alt det der frem, men det er lidt svært at se det den anden vej rundt. Ja, det synes jeg. Lad os lige prøve at se det sidste klip, vi tager her fra Saturday Night Live, Mads. Det er, at den sidste, der ankommer og hjem søger Trump fra fortiden. Det er Hillary Clinton, og hun ankommer faktisk forklædt som døden her. Lad os prøve at høre det med her. It's I, Hillary Rodham Clinton! You, Donald, have given me the greatest Christmas gift of all. Sexual gratification in the form of your slow demise. You have no idea how long I've wanted to say this. Lock him up! Ja, det er klart. Hillary Clinton kommer og råber, lock him up. Lock him up, ja. Og det er jo selvfølgelig fordi, at... Jeg vil også sige, jeg, altså, så dårlig min humor. Jeg synes, det der med, at hun fik seksuel nydelse af at se hans langsomme forfald, at det synes jeg også var sjovt. Godt skrevet. Det var det også. Men indtil videre, så har Trump også kort, Mads, udtalt sig om sagen, og ikke overraskende, så bakker han ikke op om de konspirationsteorier, der er omkring ham. Han har gjort noget forkert. Hør lige det ganske lidt korte klip her, som altså foregår i nærheden af hans helikopter, så derfor er der noget larm omkring det, men lyt alligevel til de 10 sekunder her. What has been shown is no collusion. No collusion. There's been absolutely no collusion, so we're very happy. Ja, det er blevet dokumenteret, siger præsidenten, at der ikke er nogen collusion, som betyder tæt samarbejde. Det er jo nok alligevel at strække den. Ja, det må man sige. Ja, altså, det er... Altså, taler Trump sådan selv her? Eller hvad taler han egentlig om? Det er jeg ikke rigtig klar over. Jeg tror, han mener, at hans kampagne ikke har samarbejdet med russerne, og man siger, det er ikke blevet bevist endnu, at de ikke har. Der synes jeg jo nok, at vi stadigvæk har nogle signaler på, at der godt kan komme mere der, og der er jo en grund til, at Møller har brugt kræfter på at flippe Flynn, som det hedder. Det er jo det, der er sket. Han er blevet flipped, Ja, altså, ja. Han ikke længere er Trump-mand, men nu har sine interesser i Mueller's kurv og samarbejder med de, der forsøger at finde noget mod præsidenten. Og det, der er fly forbandet, rent ud sagt, for præsident Trump, det er, at den her Flynn-sag, den dukker op på selv samme dag, hvor det endelig lykkedes Trump at få en stor politisk sejr, nemlig en skattereform, som er godkendt, som ser ud til, der kan selvfølgelig gå ting galt til sidst, men det ser ud som om, den lykkes, og dermed så får Trump sin første rigtige politiske sejr, siden han tiltrådte som præsident. Den skulle jo have fyldt det hele. Se, jeg leverede varen, en stor skattereform, der begunstiger virksomheder, og derved fører til øget aktivitet i landet, og derved på et eller andet tidspunkt vil hjælpe middelklassen. Det skulle det jo have handlet om. Ja, det er nu ikke... skattereform er så voldsomme ting. Mm-hmm. Federal skattereform vil få så store konsekvenser for USA, at det ikke er noget, der sådan lige falder på, hvad man siger om den på dagen, hvor man vedtager den. Det er det for stort til. Det er simpelthen noget, der er så langtidsholdbart, at det er det, republikanerne regner med at gå til midtvejsvalg på, og regner med at gå til midtvejsvalg på og vinde på. Mm. Det er deres signaturlovgivning. Ja. Når de har den i banken, så kan alt det andet pludselig glide i baggrunden. Obamacare og så videre, og at der ikke er sket så meget lovgivningsmæssigt, mens Trump har været præsident. Det betyder meget mindre, hvis man har en skattereform. Skattereform er, skal vi sige, guldstandarden for republikaner, hvad angår, hvad man gerne vil have vedtaget politisk. Og skattereform er jo flere forskellige ting. Der er jo både en erhvervsskattereform, og så en personskattereform. Mm-hmm. Og man kan sige, republikanerne har jo lovet i lang tid, at man vil rykke på begge områder. Og man er jo derhenne, hvor man er meget tæt på, at alle løfter sådan på en façon bliver tilgodeset så meget, at man også kan sige, at man har fået sin vilje igennem. Både hvad angår den fløj, der støtter Paul Ryan i kongressen, og Ryans skattereformsforslag i sin tid. Der er så mange elementer af det, der bliver skattereformen, som... Så de kan sige, se, det er os, der har bragt det her til torvs og har vundet en stor politisk sejr. Andre grupper i det republikanske landskab, med nogle få undtagelser, kan sige lidt det samme. Og det er meget vigtigt, den minder meget om mange af de ting, som Donald Trump har gået og sagt i valgkampen. Der har elementer, som gør, at også Donald Trump kan tage fuld ejerskab for den og sige, det her har I på grund af mig. Ja. Og det er altid sådan nogle politiske kompromiser. Altså nogen alle ønsker sig, hvor alle kan tage ejerskab af dem, kan ligesom sige til vælgerne, I får nogle flere penge mellem hænderne, eller sige til erhvervslivet, eller vise over for landet, at man får øget økonomisk aktivitet, selvom det godt være, at skatteprovenyet kommer til at lide under det her, så er økonomisk aktivitet altid noget, som er godt at gå til valg på, hvis den er høj. Og nu siger du selvfølgelig, at alle fik noget ud af kompromiset, dermed mente du selvfølgelig, alle republikanere fik noget ud af kompromiset, fordi den går jo kun lige igennem med det snæverste mulige flertal i senatet, så det er endnu en af de her sager, hvor det er det lille bitte republikanske flertal, der får det igennem uden en eneste demokratisk stemme med sig. Og det er jo et godt billede på, hvordan det er, men det signifikante her er, altså at det lykkedes Trump at få alle republikanerne til at stemme sammen, sådan så der kommer en aftale igennem. Så kan man jo være uenig i den, og det er alle demokraterne i varierende grad, men den er vedtaget. Den er kommet igennem. Det er en politisk aftale. Ja, og man kan sige, at det at sætte skatten ned i USA, det er meget populært. Mm-hmm. Især federalskat. Og det betyder, at det kan godt være, at republikanerne nu sidder og tænker, det kommer til at gå med den her skattereform, som det gjorde med Bushes skattelettelser tilbage, da George Bush, altså præsident nummer 43, George W. Bush, ham i Irak og alt det der, da han var præsident, hvor man oplevede, at demokraterne var meget, meget højlytte omkring, hvor lidt begejstret de var for Bushes skattenedsættelser, men i dag er der meget få, der vil hjælpe med at få dem rullet tilbage, fordi det er lidt som man andre steder oplever med velfærdsydelser, at når man først ruller velfærd ud, så kan godt være, der mange kritiserer processen undervejs og kritiserer det, man har fundet på. Når de først er der, er der ikke ret mange, der har lyst til at fjerne dem igen. Sådan er det også med skattenedsættelser federalt i USA. Præcis, og så har vi jo den virkelighed, at vi går om et øjeblik ind i det nye år. Det er valgåret, der er midtvejsvalg i november måned 2018. Og den her skattereform, den kommer oven i en virkelighed lige nu i USA, som der er alle mulige grund til at tro også vil være virkeligheden, når vi kommer til november måned. Nemlig en, hvor aktieindekset er helt oppe at ramme rekordhøjder, hvor ledighedstallene er helt i bund, hvor væksten ser pæn ud, hvor forbrugertilliden er god, hvor boligsalget er i gang igen. Altså alle de der økonomiske indikatorer, som plejer at betyde, at man vinder valg. De er i gang, og så vil Trump og hans folk kunne sige, ikke bare at de er i gang, men vi har det jo givet ekstra turbo på med de her skattelettelser. Så de kommer jo egentlig ind på den økonomiske politik, med mindre der sker et eller andet dramatisk, vi ikke ved endnu næste år, så ser det ud som om, Mads, at de kommer ind til den der valgkamp i nogenlunde god form. Ja, det ser ret lovende ud på den konto. Det vil man sige, det er... Der er mange, der vejer morgenluft nu, og man kan og alle de, der gik og jamrede i kulissen før, især på grund af de nogle ret uheldige forløb, man har haft tidligere, især omkring Obamacare, hvis man skal være helt ærlig, de er nu begyndt at se mere optimistisk på det hele. Men omvendt, hvis man kigger lidt historisk på det, hvis man nu kigger på Bill Clinton, der bliver valgt til præsident i 1992, så kommer der midtvejsvalget i 1994, han får en ordentlig en, hans parti får en ordentlig en på hatten, ikke? Vi har selv Barack Obama, der bliver valgt i 2008, han får en ordentlig øretæve ved midtvejsvalget i 2000. Og 10. Det er jo ofte sådan, at det er som om vælgerne, de korrigerer lidt for præsidentvalget, ja, var sidste gang. Det er der, især hvis man har haft valg, hvor man har oplevet et sådan en ret klar valgsejr. Mm. Så er det som om, det er noget, der lige skal korrigeres lidt, når lidt af begejstringen går af, og man er vidne til, at en ny præsident ikke altid kan levere det, så, man kan. Så det mest sandsynlige er vel stadigvæk, at vi får et demokratisk flertal i kongressen, ikke nødvendigvis i senatet. Hvis det er historisk, vi kigger på det, så er det mest sandsynligt overvældende, i overvældende grad, det er, at republikanerne kommer til at levere pladser til demokraterne i begge kamre. Ja. Så vi får altså en virkelighed, som altså alligevel er ret interessant, hvor vi har en præsident, der tilsyneladende på alle de økonomiske indikatorer, vi kan måle på, vil komme ind til den her valgkamp og sit parti i god form. Ved siden af det, der har de så alt det, som folk afskyr ved Donald Trump, der kører på den anden banehalvdel. Ja, vi skal lige sige, hvis vi lige skal vende tilbage til noget af sådan substansen i den skattereform, der er. Noget af det, der er jo ret vigtigt at forstå, og vi skal ikke gå for meget i detaljer, fordi den er slet ikke landet i sin endelige form endnu. Men den tyder jo meget på, at man simpelthen bare sætter skatten ned, så der bliver et pres på det føderale budget ved, at man bliver for underfinansieret den føderale sektor i USA. Det er den faktisk i forvejen. Så det vil sige, at man har jo det problem, at den måde, man ligesom skal sælge ideen på, er at sige, at vi sætter skatten ned, især virksomhedsskatten i USA, der er meget høj, og den vil sætte den ned til en 20-22%. Hvis man gør det, så kan alle jo godt regne ud, at hvis man sætter den ned fra den effektive virksomhedsskat, som er stadig 40'erne, hvis man sætter den ned til 20-22%, altså praktisk talt halverer den, så betyder det ikke, at man halverer skatteprovenyet fra virksomheder i USA, fordi der er nogle fradrag og nogle andre ting. Det skal vi ikke komme ind på. Men alle kan se, det kan mærkes. At det kan mærkes. Ja. Og det republikanerne jo altid siger, når de laver de her reformer, det er, at de taler om dynamiske effekter. Ja. Og siger, at ja, men der kommer så meget øget økonomisk aktivitet, fordi vi sætter den ned og gør det så billigere, gør det så meget nemmere at tjene penge i USA, at den øgede økonomiske aktivitet betyder, at vi hyrer flere, og vi producerer mere, så det kan godt være, at vi betaler lavere skat, men vi betaler lavere skat af en større indtjening, og der er flere af vores ansatte, fordi den økonomiske aktivitet er gået op, så dynamiske effekter tilsiger, at det går i nul. Selv republikanerne siger den her gang, at det er så dramatisk, det man er ude i, at der, det kan godt være, der lige kommer en periode, ja, hvor det ikke helt er i nul. Og derfor der er jo republikaner, som eksempelvis Corker, der har været ude at sige, at man ønsker nogle bånd lagt ind, som gør, at man kan sætte skatten op igen automatisk, hvis det viser sig, at man får en national gæld, der bare galopperer. Så hvis vi lige sådan summerer op her med, så har vi altså i løbet af de forløbende dage, der har vi Trump, der har selvfølgelig fået en yderligere irritation i forhold til Ruslandssagen, der er alle de andre ting, folk ikke kan lide. Men han leverer på den her skat, og han leverer vel også på den, hvad skal man sige, løfte, han kom med i valgkampen, nemlig, at jeg er en rigtig, rigtig dygtig dealmaker. Fordi hvis vi kigger på det her forløb, der har været om de økonomiske forhandlinger i de seneste uger og måneder, så har vi jo kunne se, hvordan han skiftevis har taget nogle demokrater ind, han har presset republikanerne, han har kørt det rundt, og det er jo altså endt på en måde, hvor han faktisk ligner, om man kan lide det, han har vedtaget eller ej, men en mand, der kan finde ud af at vedtage et kompromis, som næsten alle republikanere vil have glæde af at gå til valg på. Ja, man kan sige, at han har i hvert fald formået at læse sit bagland ordentligt. Mm. Og det vil sige, at han har placeret sig så tæt på det, der er Ryans politiske ønsker for en føderal skattereform, at han er blevet garanteret, at han har det meste af baglandet med sig fra start. Og det er jo ret klogt, at Trump, som tidligere har været lidt tonedøv over for, hvad man sagde, egne rækker. Og ja, det er altid farligt, når politikere ikke sådan hører på, hvad bliver der egentlig sagt? Mm. Altså, det er ikke bare mig, der bestemmer, selvom man står i spidsen, men der sidder også en gruppe, og der sidder mange grupper over i hele USA, som synes, de også har medejerskab på det republikanske projekt, og de vil også lyttes til. Og der var Trump tidligere noget tonedøv og sagde, det måske hørt, det bliver sådan her. Obama begik også tit den fejl. Ikke var ikke ret god til at lytte til sine egne. Og her har man altså, jeg ved ikke, om man er god til at lytte til dem, men man har i hvert fald valgt, at ens egen politik ligger så tæt på der, hvor flertallet er i det republikanske parti, at det ser sådan ud. Og det er simpelthen, det er ret fornuftigt at agere sådan som præsident, fordi så kan alle jo sige, at man har fundet på det, og alle kan gå hjem og forsvare det som sin egen idé, hvis man synes, det er en god idé. Præcis, og omvendt fra den anden side, så siger man selvfølgelig fra demokraternes side, at det her det er det aller værste, vi nogensinde har set. Det er en berigelse, at de er i forvejen allerede, og det bliver frygteligt, og USA falder sammen, og det går vi så til valg på, at vi vil have stop den der berigelse af de rige. En af dem, der går til valg, måske, er jo vores gode gamle ven Rufus Gifford, Mads. Det har vi slet ikke fået talt om, men han stiller jo, vi har talt om, han stiller op, men nu ved vi, at han stiller op i Massachusetts, såkaldte tredje kongresdistrikt, hvor der er en ledigt sæde. De er ret mange, der konkurrerer om det. Rufus Gifford har sat sin pengemaskine i gang og fører valgkamp. Har du nogen som helst anelse, Mads, om hvor det valg, det står ind? Fordi jeg kan ikke finde ud af det, når jeg kigger på de medier, der er i Boston, om der er sådan, der er ikke nogen meningsmålinger, der er ikke noget, der sådan rigtig viser, hvem der er i teten der. Jeg vil sige, det er jo et distrikt, hvor valget ikke så meget er det, altså det, der afgør valget, er hvem, der bliver opstillet. Præcis, hos demokrater. Ja. Ikke så meget, hvem der ender med at vinde i valget mellem demokrater og republikaner, fordi det er et ret demokratisk distrikt. Så på den måde er det jo et klogt distrikt. Ja. Men de her distrikter, især i en delstat som Massachusetts, med så tung en demokratisk maskine, at der er jeg ikke sikker på, at man bare kan komme anstigende og sige, jeg har været en populær og meget dygtig ambassadør i Danmark. Det er ikke, altså, der vil være, altså, Rufus skal slå nogle højt profilerede demokrater, som vil føle, at han bare skal stikke pipen ind. Mm-hmm. Og det bliver en hård valgkamp for ham, fordi nogle af de værste valg i USA er de der interne valg i sikre demokratiske republikanske distrikter. Det er der, man virkelig altså kommer hinanden ved i amerikansk politik. Og det tror jeg ikke er den verden, Rufus har været tættest på. Og så er der noget, der også er rigtig interessant, Mads, hvis man kigger på hans meget, meget populære tilstedeværelse på de sociale medier i Danmark, hvor der altid var tusindvis, der bakkede op om alt, hvad han sagde, så kan man jo nu se, hvor han bliver politisk. Så er der selvfølgelig halvdelen, det er nemlig alle dem, der er republikaner, de bryder sig ikke om det. Over på den anden side, ja, så er der jo alle de andre kandidater støtter. Så pludselig oplever han jo et enormt dyk, fordi nu er man jo inde og sige noget, hvor man mener noget, og hvor nogle andre mener noget andet. Ja, det bliver en helt anden test for Rufus, end det han har prøvet før. Altså han er jo en både meget, meget sympatisk type, og han har det der, som er meget vigtigt for politisk, man kan undervurdere, at han er meget arbejdsom. Mm-hmm. Altså når han vil noget, så knokler han med det, og derfor spørger jeg ham, der er gode muligheder, men jeg må sige, at jeg vil lige blive overrasket, hvis Rufus vinder det primærvalg. Men jeg må også være ærlig at sige, at jeg har mødt Rufus så mange gange og kender ham så godt, at jeg inderligt håber, at det går ham godt. Det gør vi jo formentlig alle sammen. Så held og lykke til det, Rufus Gifford, og vi skal nok prøve på at få fat i ham i løbet af de kommende uger, hvor den her primærvalgkamp skal afgøres op i Massachusetts, ude i udkanten af Boston i øvrigt deroppe. Sidste uge, Mads, der udblev du jo fra programmet. Ja. Og som jeg sagde i programmet, så tror jeg, det var, fordi du gik rundt i nedtrykt sindstilstand efter det valgresultat, som Venstre har været udsat for. Men nu har jeg jo fundet ud af, at der er en anden årsag. Du har simpelthen haft travlt med at passe dit politiske arbejde. Du er simpelthen gået i spurt ind i Folketinget. Du er gået rundt med dine mærkesager, og det kunne vi simpelthen se på et klip, som ligger på Venstres Facebook-side, som jeg lige synes, vi skal spille nu, så lytterne ved, hvad det er, Mads har gang i. Har du forberedt dig til det, Mads? Ja, jeg har taget julekær med. Det var ikke det, jeg mente. Hej Claus, tak fordi du ville tage imod os. Jeg har lovet Mads, som er meget ny i Folketinget, at vise ham rundt og introducere ham til nogle af ministerne i regeringen. Og Mads har en række gode forslag med, som vi gerne lige vil tale med dig om. Det jeg bare lige vil høre her, det er, om der egentlig er nogen plan for at få Skånelandene tilbage i ride. Og jeg kan også se, at det der med norsk selvstændighed, det er ikke som om vi er helt gode til at administrere det, om vi har noget i skuffen til at få løst det. Nej, altså jeg har jo personligt engageret mig i den der sag med Sverige igennem nogle 40 år, for jeg er gift med en svensker. Altså jeg havde nok forestillet mig en lidt hurtigere virkende plan, end at du gifter dig med samtlige svenske kvinder. Ja, jo. Ja, det er nok rigtigt, det er nok rigtigt. Jeg har en idé om, at hvis man igennem Øresundstunnelen og Øresundsbroen kører en række lastbiler fra Carlsberg og bare stiller dem på den anden side, og så ruller over et par timer senere, så tror jeg, det vil gå lidt nemmere det her. Jamen, jeg tror sådan set ikke, at du møder den store modstand lige på den anden side af broen. Du skal nok lidt længere op i Sverige før. Det gik der meget godt. Jeg tog min småkager. Det er ikke det eneste. Og mine bukser. Ja, Mads, det er selvfølgelig Jakob Ellemann Jensen, Venstres politiske ordfører, du er rundt på rundtur med. Og her var det så forsvarsministeren. Er der gang i den der tilbagerobring af Skåne? Altså, jeg må indrømme, og der har været meget skuffet over mine kollegaer, at Jakob Ellemann er enig i, at det er et problem, og der skal løses. Men jeg synes også, at Claus Hjort var meget defensiv på spørgsmålet. Ja. Og jeg skal være ærlig og sige, jeg tror ikke, han rigtig har nogen plan for at generobre Skånelandene. At det arbejder, eller Norge, for den sags skyld. Eller gøre noget ved Norges selvstændighed, som har været vel længe nok nu, synes jeg. Så der er meget at tage fat på der, David. Ja, der er noget at tage fat på, men du er så simpelthen igennem december måned rundt, forstår jeg, til nogle af de forskellige ministre for at få sat lidt skub i tingene. Ja, det er jeg. Jeg skal også mødes med Inger Støjberg, og der har jeg også nogle række ting, jeg skal have diskuteret med hende og med Christian Jensen, og så regner jeg med at slutte af med et besøg hos Lars. Så du er lidt på samme måde som Donald Trump, du er simpelthen on a roll, tingene ruller nu. Ja, men altså nu skal der jo støbes nogle kugler, ikke, og man skal stå til, når man kan, og jeg vil gerne sætte et altså hvis jeg kan gå ud af dansk politik på et tidspunkt og have geografisk forøget rigets størrelse betragteligt, samtidig med at vi har fået nogle faste grænser og måske også blevet nogle ubehagelige typer foruden her i landet og opnået andre gode ting, lukket for nogle af din klummeaktivitet og så videre, så vil jeg være rigtig, rigtig tilfreds. Jamen, jeg tror, jeg kan mærke, at nettet, det strammes. Og få købt Christian Eriksen til AB's første hold på finansloven. På finansloven. Ja, AB, jeg er jo valgt i Gladsaxe, så jeg synes, det er som om, man ikke rigtig har... Altså, det er jo ikke alle i Gladsaxe. Altså, alle i Gladsaxe er ikke så glade for mig, som jeg er for dem. Og det skal vi have gjort noget ved. Ja. Og der tror jeg bare, at hvis jeg kunne få Christian Eriksen på første hold på AB, at det vil give mig en del. Jeg tror, du har fat i noget. Du har fat i noget. Altså, det vil jeg sige, at det er et klogt råd. Jeg har ikke snakket med Christian Eriksen om det, eller andre. Men det er det vendt med Christian Jensen, finansminister, om vi ikke kan... Og vi ikke lige kan snige det ind i snakken med Tusinddal om den kommende finanslov. Ja, det tror jeg kunne være en god idé. Så der er, det var altså det, du lavede sidste uge. Det var ikke, fordi du var nedtrykt sindstilstand. Nej. Jeg knokler, David, med at gøre Danmark til et friere og rigere land. Men man bliver jo bare bekymret, når man pludselig sådan kortfører en udsendelse for besked fra så fremtrædende folkevalgt medlem som dig, at du er væk. Til sidst, Mads, så vil jeg sige, at den der Ruslands sag, som præsidenten jo hele tiden kalder The Russia Thing, den skal vi nok regne med, at den bliver meget interessant. Den tror jeg, vi kommer til at tage med ind, godt stykke ind i det nye år. Ja. Også, jeg tror også, vi får med til at tage den med ud af det næste nye år. Ja. Altså, det er... Det er hot stuff, det her. Og der er jo folk, der i hver eneste aften folder deres hænder i New York og Los Angeles og San Francisco og Austin, Texas, og tænker, bare nu ham der Flynn viser sig at have noget rigtig grimt noget på præsident Trump. Ja, og jeg vil sige, jeg tror ikke, det er der, men hvis man går rundt og håber, at Trump skal fælles af den her Ruslandssag, så har vi vel ikke fået mere spænding i lang tid på den konto, end det vi får nu. Det er hot stuff. Det er simpelthen hot stuff. Det er skattepolitik også. Dog ikke helt så hot stuff som Ruslandssagen, men det er virkelig politik, det er rigtig politik. Ruslandssagen må vi se. Det var Mads Fugled og jeg, David Trast, der sendte kampagnesporet. Vi er tilbage igen om en uge. Tak for i dag. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.